إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إني دوب ومين نفسياني كما نفسي نفسيان قد يصل الزيمة لكم إن شاء الله أما حديثنا اليوم سنتحدث عن الوجوب اتباع على فعل السلف الصالح في هذه الأمة خطبة يدي تزنقمتية دي وصل الزيمة لكم أن يواجبوا وكل مؤمن إن مواجبكية كما هي أفواته afuate ufahamu wa wema waliopita nyuma. Kumekuwa katika dini hii sasa kumekuwa kuna mizozo mingi, kumekuwa kuna mashakili mingi, kuna matatizo mingi. Kila mmoja amekuwa yeye ni shehe, kila mmoja amekuwa yeye ni mwanachuoni, kila mmoja anatoa fatwa kwa vile anavyoona katika akili yake. Hawa wote wanaotoa fatwa wanatoa fatwa lakini kwa kutumia akili. Kila mmoja anatumia rai yake, kila mmoja analeta kwa mujibu wa shehe wake, na kila mmoja anasema kwa mujibu wa madhehebu yake. Idha nahnu wajibu alaina, ni wajibu kwa sisi, an natba ala fahmi salafi salih, ni wajibu kwa kila muumini kufuata ufahamu wake kwa wema waliopita nyuma. Inna hina na nunadi, sisi pale tunaponadi kwamba tunapolingania swala zima bitibai salafi, kwamba watu wafuate salafi, wengi wanakuwa hawafahamu. Innama naghni bidhalika, sisi tunakusudia jambo hili iltizami bil manhaj al islam, kwamba watu wanatakikana wafuate ile manhaj, njia ya Uislamu ambayo saru alayhi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, waliopita nayo masahaba wa mtume. Hii ndiyo lengo letu kuu. Usiokafahamu kwamba salafu, kwamba kuna watu maalumu hawa salafi, sio kina Albani hao, sio kina Dubati, sio kina Uthaimini, ndio hawa wanaitwa salafi, hawa na Wahabi hawa. Hadha laysa maqsuduna, sio maksudi yetu haya. Walaysa maksudu huwa taklidu dhawati ashkhas, wala hayakuwa makusudia kwamba kumfuata mtu maalumu. Fatibai la yakunu illa lirrasulin, kwa hivyo kufuata hakuwi kufuata huko isipokuwa ni kumfuata mtume tu basi. Wayajibu an ya'lam, na lazima mtu afahamu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayyana li ashabihi, amebainisha mwana mtume kuwabainishia masahaba wake maana al-Qur'an, kawabainishia maana ya Qur'an yote. Kama bayyana lahum alfadhum, kama mwana mtume aliyobainisha ile matamshi yake, kabainisha tamshi baada tamshi na maana, kabainisha kila aya, kabainisha maana yake. Lakini la kusikitiza, min aswa'il ba'imati fi hadhihi al-umma, katika ubaya tena uliokuwa mbaya umeenea katika umma huu, an fahami an-nas, kwamba watu sasa wanafahamu nusus, wanazifahamu nafsu shar'iyya, lakini kufahamu huko wanafahamu kila mmoja na akili yake. Yeye anasema mimi haya hii nimefahamu hivi, kwa kullu yasiri wa kuhawahun, kila mmoja anapita kwa vile tu matamanio yake, jinsi yanavyomuhisi. Huyu mwingine atakuja na haya hii, anasema hivi tumefahamu hivi, huyu mwingine anasema sisi tumefahamu hivi, mwingine tu akuletea haya, anasema Allah akasema uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, kwa aya hii Allah akasema kwa wingi, kwa hiyo tumeamrishwa tuombe dua. Kwa hiyo anakuambia kuomba dua baada ya sala kwa jamaa mathalan, Kwa hivyo hili linajuzi kwa sababu Allah akasema ujuuni astajib lakum, lakini je, ukiangalia waliopita nyuma walifahamu aya hii, walifahamu hivyo au yeye tukafahamu hivi? Oh, hapa ndipo kwenye mashaki ya dini hii. Wengi wanakuwa wanaharibikiwa kwa sababu kila mmoja huifasiri aya kwa akili yake. Kila mmoja hufasiri aya, labda kaona kala maana yake kasema jaa kaja, kwa jaa aliyo basi kaja hali ndio maana yake imekwisha. Wengi hufasiri kama hivi. Faani Ibrahim, tunapokea mafunzo kutoka kwa Ibrahim At-Taymi. Kala amesema, anasema halla Umar ibn Khattab, siku moja anasema halla Umar ibn Khattab, alikaa peke yake Umar ibn Khattab, alikaa Umar ibn Khattab akawa yahdithu nafsahu, anazungumza na nafsi yake, kwa maana akawa anajiuliza maswali, maswali yale yakawa hayakupata ufumbuzi. Fa arsala ila an-nabi, ay fa arsala ila Ibn Abbas, akapeleka mjumbe, kumpeleka mjumbe kwa Ibn Abbas, akaambia kanitie Ibn Abbas. Fakala Ibn Abbas alipokuja akamwambia kaifa takhtalifu hadhihi al-umma, akamuuliza hivi wewe Ibn Abbas unadhani huu umma unakhtilafiana vipi? Yeye kwake Sayyidina Umar anaona hili jambo kubwa sana, limemshughulisha sana, anauliza vipi umma huu utakhtilafiana wa nabiyuha wahidun, vipi wakhtilafiana kati mtume wao mmoja, wa kitabuha wahidun, vipi watakhtilafiana kati chao ni kimoja, wa kiblatuha wahidun, na kibla chao ni kimoja. Hili lilimsumbua sana Sayyidina Umar, kwa hiyo mpaka akapeleka mjumbe. Fakala, lakini Ibn Abbas akamjibu, akamwambia mbona hilo jambo simple. Fakala Ibn Abbas ya amirul mu'minin, akamwambia ewe amirul mu'minin, akamwambia inna, kwa hakika si vinginevyo, anzala alaina alquran, imeteremka kwetu sisi Qurani, fakaranahu, tukaisoma. Ibn Abbas anampa jawabu, kwa nini umma huu utakhtilafiana? Akaambia imeteremka Qurani kwetu sisi, tumeisoma, wa allamna fima unzila, na tukatambua yale yaliyoshushwa. Kwa nini imeshushwa hii? Kwa nini aya hii imeshushiwa? Akaambiwa innahu sayakunu ba'dana, lakini watakuja baada yetu sisi akwamun, watakuja watu yakrauna alqur'ana, hawa watakuwa wanasoma Qur'ani, wala yaarifuna fima nazala, lakini hawaelewi kwa kitu gani aya hii imeshushiwa. Hajui mtu imeshushwa vipi. Fayakuni likulli kaumin, anamwambia, anasema Ibn Abbas, kwa hivyo itakuwa kwa kila watu fihi ra'yin, kila mmoja atakuwa na rai yake. Huyo anasema hiya, anasema waltakum minkum umma yad'una ila alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hii bana maana yake tumetakikana hapa tutoke siku tatu, siku 40, sijui miezi minne, huyu kafahamu hivi. Lakini je, ukija ukiangalia waliopita nyuma walifahamu hivi? Sivyo walivyofahamu. Kwa hiyo kila mmoja anafahamu aya kwa ule ufahamu wake tu. Basi imeshushwa uduuni astajib lakum, niombani nitakujibuni. Basi yeye anapomwambia bwana mtume hakuwa akifanya jambo hili, yeye atakwambia haiwezekani, mbona aya inasema hivi? Mwingine aje tu asome aya, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na wale ambao hawahukumu kwa kutumia kitabu cha Allah hawa ni makafiri tu. Kwa na hawa serikali hii hawahukumu kwa kutumia kitabu cha Allah, hawa ni makafiri tu, aya imesema hivi. Kwa kila mmoja amefahamu aya lakini kwa rai yake, sivyo wema waliopita nyuma hawakufahamu hivyo. So hapa ndipo mzozo unapokuja. Akaendelea kusema Ibn Abbas, fa idha kana likulli qaumin, akamwambia basi itakapokuwa kila kaumu ra'yun, kila mmoja na rai yake, ikhtalafu, hapo ndipo watakhtilafiana. Fa idha ikhtalafu, basi wakikhtilafiana, iktatalu, watapigana, utakuja mizozo, utakuja mpaka watapigana. Na haya yako wazi hivi sasa, kila mmoja huifahamu aya anavyotaka yeye, na unapomwambia hivi sivyo, wema masahaba waliopita nyuma mbona hawakufahamu hivi? Mwingine tuaje akusomee aya, Allah anasema kwamba nyinyi imekujieni jambo zuri kabisa, fabidhalika falyafrahu, basi kwa ajili ya furahini. Yeye anasema hapa tumeambiwa tufurahi, kwa hiyo tunatakiwa tusome maulidi, kwa sababu kusoma maulidi tunafurahi kwa ajili ya kuzaliwa mtume. Kwa hivyo huyu kafahamu hivi, Oh, kila mmoja anafahamu aya inapokuwa. Wa hadha huwa alladhi jara ala hadhihi al-umma. Na haya ndiyo yanayopita katika umma huu. Alwailatu, ni aibu kubwa, ni fedheha. Kila mmoja indama bara ibadhi, imekuwa sasa wameanza baadhi ya watu yasiru fi fahmi an-nusus, wanapita katika kuzifahamu nafsu, anaifahamu aya, anaifahamu hadithi, lakini saira ma sabaqahu ilayhi, mwenendo ambao ufahamu ambao hawakufahamu waliopita nyumba, hajulikani kasoma wapi. Yeye huja tu aya imesema basi ndio hivyo hivyo, kwa kuwa labda anajua Kiarabu, labda kilichomsumbua yeye anafahamu Kiarabu, basi anaenda na tafsiri ya sisisi tu, tafsiri sisisi, anaenda kwa neno, anaenda imeandikwa kala manake kasema, ndio hivyo tu. Kwa huyu sasa anatafsiri kwa mujibu vile ilivyoandikwa. Kwa hivyo imekuwa watu wanafahamu aya, wanafahamu hadithi kwa mujibu wa akili yake. Akili yake imemfahamisha hivi, ndio hivyo hivyo, huna la kumtoa. Hii ndiyo sababu kubwa inayofanya watu wakawa na ikhtilafiana katika dini, kwa sababu hataki mtu kurejesha ufahamu wa aya, ufahamu wa hadithi kwa wale wema waliopita nyuma. Na tukisema wema waliopita nyuma, tunakusudia masahabu wa Mtume, kwa sababu wao ndio aya iliposhushwa walikuwepo, wao ndio aya ziliposhushwa wakafahamishwa, hii makusudio yake hivi na hii ndio makusudio yake hivi. Kwa ni wajibu kwa kila muumini anatakikana afuate ufahamu wa wema waliopita nyuma, asije akafasiri aya kwa akili yake, asije akajiona yeye labda inatakikana kwa sababu hapo amekuja hivyo, anajua Kiarabu au hivyo sivyo kabisa. Kwa hivyo yajibu ala kulli nadhir fi dalili, ni wajibu kwa kila yule ambaye anaangalia dalili, anaangalia dalili shar'i, basi inatakikana azibebe dalili zile kwa kitabu na sunna. Kala Imamu Shafi'i, amesema Imamu Shafi'i kwamba ni wajibu kwa kila ambaye anayetaka kuangalia katika dalili za kisheria, muraatin, lazima achunge, ma fahima minhu alawwaluna, vipi walifahamu wale wa mwanzo kwa msaada wa pita nyuma. Kwa hiyo kama wewe unatuletea aya ukalazimisha kwamba unasema walitakum minkum umma, wawepo miongoni mwetu kundi, yaduuna ila alkhairi, wanaamrisha wanalingania katika khairi, kwa kumbe tafsiri yenyewe ndio hii, kutoka siku tatu, kutoka siku 40, hii si tafsiri. Je, kuangalia nyuma, je hao masahaba walifahamu hivi? Walitoka siku 40? Walitoka siku tatu? Kama tutakuta jambo hili, hapa ndio tutajua tafsiri hii. Lakini kama hatukukuta, hii ni tafsiri umeleta wewe, na tafsiri hii itakuwa ni batil, na jambo ambalo utakalifanya ikiwa halimo katika tafsiri hii, ile jambo halitakubalika. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila mtu arejeshe ufahamu wake kwa wema waliopita nyumba. Hili ni lazima, ukitaka usitake, ukifurahi ukichukia, ukipenda usipende, lazima liwe hivyo. وقال إمام الحافظ عن سيدنا المحافظ ابن حجر ولا يجوز لإحداث التأويل على سيدنا ولا هيفاء كزوشا مجوى كالت تأويل في آيات أو سنة لم يكن على عهد السلف الصالح لكن تفسير هي أو تأويل هي haikukuwepo kwa wema waliopita nyumba. Akaja tu akatafsiria haya anapopenda yeye. Unamuuliza nani aliyetafsiri hivyo? Hayupo. Akawa yeye kapleta tawili yake, hii inakusudiwa hivi, hii maana yake hivi, mbona haya iko wazi, unataka kutuzonga bure? Sisha sema hivi kwa moyo Allah, ina maana yeye alikuwa hajui. Kama alikuwa hajui, si angesema tamshi nyingine? Ninyi mnatubabaisha tu, kwamba yeye ndiye anabibaika. Kwanza ukimwangalia kasoma wazi hapa jibitani. Kwa yeye anafasiri vile ilivyo tu. Kwa lazima kufuata wale wema waliopita nyumba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله. نكوسيني كما يقولي جيو سلزيم لكم إن شاء الله لكن وكفواتا كفواتا كتابنا سنة على فهم السلف الصالح وكفواتا وما وليبت نيوم جيه ومفهم بيت سيو وقاجة وكتربوك وكذاني كما هاي لليهي imekuwa kama watu hapo katika mabunge ya mabaraza ya wawakilishi. Una maoni gani wewe? Unahisi vipi aya hii? Ah, mimi aya hii nahisi hivi. Mwingine anasema wewe unaonaje hii hadithi ya Mtume? Mimi nahisi hivi. Hapa katika dini uwanja huo haupo. Haupo uwanja wa kutoa fikra zako. Haupo uwanja wa kutoa maoni yako ukadhani labda upo katika katiba hapa unapanda katiba kwa kutoa maoni yako na mawazo yako. Katika dini hilo halipo. Dini imewekwa lazima ufuate tu. وقال إمام ابن القيم أغسينا من ابن القيم inna ihdatha kaulan, anasema kwa hakika kuzusha kauli yoyote. Fi tafsiri kitabillahi, mtu akaja akazusha kauli yoyote katika kuleta tafsiri ya kitabu cha Allah. Alladhi kana salafil umma, ambayo tafsiri hiyo ikawa wale wema waliopita nyuma, wal a'imma, na wale viongozi wa nyuma wote, ala khilafi fihi, ikawa lakini inaonekana iko kinyume na vile alivyofasiri yeye, au iko kinyume na vile alivyofanyia kazi yeye, kama hawa wafa bida ambao wanaomba dua kwa jamaa baada ya sala. Hakukuwa na dua baada ya sala, kila baada ya sala watu wanaomba dua pamoja. Unapomwambia umba hili jambo halipo, yeye atakwambia Allah akasema uduuni, angalia haya yalikuja, niombeeni fastajib lakum, nitakujibuni. Sasa wewe unakwambia vipi? Unadhani utampinga vipi na ashakutolea aya hii? Sasa angalia, je, aya hii si imeshushwa kwa mtume na masahaba walikuwepo? Je, wao walifasiri vipi? Wao waliifanyia kazi vipi? Hapa ndipo kwenye matatizo. Kwa kila mmoja anachukua aya anaifasiri vile vile ilivyo tu. Imekuja kwa hivi, hii imekuja kwa jamu, hii imekuja kwa mufradi, hii imekuja kwa hivi, basi anafasiri hivyo. Kwa hiyo anasema Ibn Qayyim, yeyote yule atakayefasiri aya katika kitabu cha Allah au sunna ya mtume ikawa tafsiri hiyo au taawili hiyo inakwenda kinyume na wale wote waliopita nyuma, basi yastalzimu ahadu amraini, mtu huyo itamlazimikia mambo mawili. Imma an yakuna khata, huyo ima atakuwa yeye amekosea fi nafsihi, ima amekosea mwenye katika nafsi yake, na hii ndio sahihi. Au takuna aqwalu salafi, au itakuwa zile kauli za masahaba waliopita nyuma mukhalifa lahu, zimekwenda kinyume na yeye hapa, basi ziko zina makosa na ilo muhali mustahili kabisa, haiwezekani. Si hayo tu, warawa Tirmidhi wal hakimu ani Nafi, amepokea Imam Tirmidhi kutoka kwa hakimu ani Nafi anna rajulan, katika kuonesha mifano jinsi gani hawa wema waliopita nyumba walikuwa hawakubali kufasiriwa aya au kufasiriwa hadithi kinyume na vile walivyofahamu wao. Tutatoa mifano mmoja. Imepokelewa kutoka kwa Imam Tirmidhi wal hakim ani Nafi anna rajulan, kwamba mtu mmoja hata saa alikwenda chafya, alipokwenda chafya ila jambi Ibn Umar, alikwenda chafya ubavuni kwa Ibn Umar radhiallahu anhu. Fakala, basi yule bwana alipokwenda chafya akasema alhamdulillahi wassalamu ala rasulihi, akasema maneno kama hayo. Kwani maneno mabaya nadhani yeye? Si maneno mabaya. Mathalan, mtu anapokula chakula akaanza akasema bismillahi, bismillahi rahmani rahim. Ukiangalia pale bismillahi rahmani rahim, kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Lakini swali, ndivyo alivyofundisha mtume watu wa kina wakana hivi? Ukija ukichunguza hakuna hicho kitu. Mtume kasema unapotaka kula samillah sema bismillah, bas hii arrahmani rahim umepata wapi? Atakujia sasa na maelezo, kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna tatizo gani? Sisi tuna waliopita nyuma wamefahamu hivi? Kwa hivi huyu bwana kama chafya akasema alhamdulillah wassalamu ala rasulihi, akamwambia walaisa hakadha, akamwambia hivi sivyo allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sivyo alivyotufundisha mtume. Wewe umeleta mambo haya, mtume hakutufundisha hivyo. Kwani ukija ukijiuliza maneno haya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kuna ubaya? Ndiyo, ubaya huko kwa sababu yeye kafahamu sivyo, kafanyia tatbiki hadithi ya mtume sivyo kabisa, sivyo ambavyo mtume alivyofundisha. Kwa akaambia wa ana akulu, mimi ninakwambia alhamdulillah wassalamu ala rasulillah walaysa hakadha allamana rasulullah, hivi sivyo alivyotufundisha mtume. Allamana an nakula alhamdulillah ala kulli hal, kama unataka kusema akaambia hebu sema maneno haya basi. Fakadhi ankara Ibn Umar, basi akakana Ibn Umar akaambia ma hakadha fahamaha, sivyo namna kama hivi alivyofahamisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sivyo kama hivi masahaba walipokuwa wakifanyia kazi jambo hili. Wakala Imam al-Auza'i, akasema Imam al-Auza'i isbir nafsaka ala sunna, akasema kwamba isubirishe nafsi yako, isubirishe nafsi yako katika sunna. وقف حيث وقف القوم نسيما pale pale tu waliposimamia watu usitake tena kuleta tawili ambazo hazieleweki usitake kuleta tafsiri ukalazimisha na mimi nahisi mimi nadhani maana wengi wao huja na hoja kama hizo nadhani nahisi mbona kwani yeye anakuja kama hivyo kwani kuna ubaya gani mimi nahisi hivi mbona fulani anafanya mbona yale hizi sio dalili angalia je mtume kaamrisha hivyo Kwa kila aya unaifasiri, hakikisha unafasiri kama alivyoamrisha mtume. Kala Imam al-Auza'i, isbiri nafsaka ala sunna. Isubirishe nafsi yako katika sunna, wakif haithu wakafa al-qawmu. Nasimama pale ambapo waliposimama watu. Kwa kama aya imekuja hivi basi, simamia hapo hapo. Wakul nasema bima kalu, kwa yale waliyosema, usizidishe. Kama wakalazimisha tena, kwani kuna ubaya gani, usizidishe. Akamalizia katika kufu jizuie amma kafu kwa yale waliojizuia anhu wasluk sabila salafaka sale na pita hebu pita wewe katika njia ya wale wema waliokuta nyuma waangalie wao wamefahamu vipi kwa hivyo kwa kumalizia wa alaihi nakulu ihdhar min mukhalifati alawwalina tahadhari ndugu muislamu tahadhari utakuja kupoteza muda wako bure Tahadhari kwa kinyume na wale waliopita nyuma falau kana thamma lau kama ingelikuwa huko kwa wao fadlum ma kuna fadhila yoyote unaijua wewe lakana alawwaluna basi ingekuwa wale wa mwanzo ahakku bihi wangekuwa wana haki zaidi ya kuifanya kama kuna tafsiri basi wao ndio wanaijua zaidi usilete tafsiri kwa kutumia akili yako fata dini kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma wallahu musta'an inna Allah ndiye anayetaka msaada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم